Beszél, és anyám, nem esély, hogy vagy, mint vagy. Jó vagyok. Nézzük ezt a nyavajákat. Zágyba vagy már? De már elég jó. Ki, hogy hívják óta magát? Az apjánál is, meg az anyjánál is, mi? Hát. Mind a kettőnél betelt a pohár hűtően, mi? Nagyon kihívta magát. A sajnál is, az anyjánál is, az apjánál is. Hát? Ágyikóba vagy, már édesanyám? Igen. Akkor jó, akkor pihensz most már legalább, nem? Igen. Hát egész nap pihentem, nem csináltam semmit. Nem baj. Néha azt szoktam, hogy néha azt is kell csinálni, nem? Hát, miattán is csináljak, mikor minden felében. Hát ez az. Így van, ha nem lehet kimenni. Így van. Valahogy még a szita nap, még akkor is olyan nagyon befelé, hogy hívják valós hangulaton. Csak befelé még hamarabb. Olyan szépen sütött a napocska máma, nem? De én nem kívántak itt maradni. Nem, én is bejöttem. Hát jó van, csináljunk, ez az idő van most. Mi baj ott volt a tának? Ha? Mit mondott a tata? Ugyan, de jó srác van. Kinek? Azt mondta, hogy szaladtál haza. Jó, hogy én csak szaladtam haza? Hát. Hát nem annyira szaladtam haza, szaladtam odafelé, inkább gyorsabban hajtottam. Odafelé. Nem mondja, hogyha nincs hova menned, akkor... Ha nem útba esni nekünk, akkor mi legyünk. Mikor? Telefonás, beszélgetünk, meg vagyunk, meg... Ha? Hónap mondod? Neked mondom. De mikor nem menjek, vagy mit mondasz? Most nem értettem. Amikor nincs semmilyen másik dolgot. Ja. De holnap jön? Anikó, hol nem kell menni a boltba, nem kell menni, mit tudom én, hova nem kell menni. De holnap kell mennem az eredményi. 7 meg 8 óra között, majd akkor 1-2 reggel megyek. Lehet, hogy reggel 1-2, nem is tudom, hogy így csinálom. Ezért meg kell tenni, hogy nem maradjak le vele. Szerencsétlen állatoknál. Hát, de most mit csináljak? Látom a malacok is, amik nem értnek meg, úgy ráragad a vájújukra. Hát, ja, jó, ragadós lett minden. Azt mondja, apa is, hogy reggel nem ütassa meg a jóságokat, mert hogy hívják. Így is csak mindjárt belefagy. Hát igen. Később vitte ki a 10 óra után a meleg vizet, hogy na most már biztos szomjasszak, akkor hagyjanak. Így van. Elég jó fagyós dolgok vannak, mi? Hát igen. Elég hidegeket mond az én hónapra is. Hát igen, még mindig reggelre nagyon hideget mond. De jó, van, mit csinál. Vele gondol ennek a szerencsétlen törököknek, meg a szíriaiaknak a sorsába, hogy szerencsétlenek összezűrt mindenük. Ott is hideg van minden. Ja. Meg emitt is az ukránoknak is, ahol lebombázták őket, meg minden. Bizony. Nem normális, csak az emberek. Azonban nem kéne, hogy olyan legyen. Ezek meg szerencsétlenek tényleg, ahogy volt ez a hatalmas nagy földrengés, mi? Hát igen. Én a toronyházak az legfelül is, aki lakik, meg legalú is, édes Isten. Még az alsók, hogyha ki is bírtak menekülni netán, de a felsők... Azok sem nagyon bírtak ki menekülni, lányom, mikor rájuk roskadt minden pillanat alatt. Az egy olyan, hogy hívják, hogy a semmibe egyszerűen csak lúpszoszt, akkor mindennek vége. Hát igen. Nem is jó belegondolni, ne legyen nálunk olyasmi mondani. Hát csak ne. Meg vagyunk, mint minden nélkül. Ha nem is esik az eső, vagy valami, csak ne legyen ilyesmi. Így van. Majd a többi jól lesz, csak ilyesmi ne legyen. Hát éppen. Nem mindegy azért. Jó, nekünk ahogy van már. Mindegy, csak ilyesmi ne legyen. Se háború, se ebed. Majd csak kibírjunk. Ahogy jól vettek. Én is lefeküdtem, hogy majdnem álmos vagyok, csak azt nem tudom, mi vagyok álmos, mikor az éjszak is azért csak aludtam. Nem? Jó van. Az ember megnyugszik, nem idegesíti semmi, akkor hamarabb elámosodik. Igaz, a papírt nem találtam meg, még aztán is kerestem, de nem találtunk meg. Na jó, most mit csináljak? Ez van. Nem? De. Nem bírunk úgyse semmit, nem? Ha már ez van, akkor ez van. Meséljünk még valamit. Meséljek. Hónap mit csinálsz? Honnan tudjam én? Kőfőzned? Nem, még maradt levesünk, és még a prízis húsbú is van. Én már a főt húst ettem délután. Majd hónap azért parkodok. Önöket elsítezek, mond édesanyám. Nem, most ez van. Én is. De, mit is akartam mondani. Ja, voltam, vettem kenyeret, mondtam, ugye? Nem mondtam, hogy megyek kenyeret. Hol vettem két újságot is, majd viszek kétfajta újság is kell, majd viszek belőle, jó? Na. Jó. Hogy megnézek ezt, hogy mi van, hogy van. Jó. Úgy is el szoktad dízegetni, nem? Hát, meg szoktad nézni. Hogy mi van, vagy hogy van, azt akkor, hogyha kő valami, akkor. Fönt voltam a tegnap, ugye tegnap volt vasárnap, mentem a mi a csodára is, a Pestuba. Ezt akkor ki volt írva, hogy 150 dinárba kerül a ciklámen, a zumbul, meg mi a csodára volt, a képek össze-vissza voltak cserégetve, érted? Az meg 350 valahány dinárba kerül. És mikor elolvasom, hogy mi van oda fölülre írva, akkor összecserélték a képeket. A ciklámen tették a zumbul helyére, a zumbulra meg oda tették, a 350 dinárra meg oda tették a játszintot. Na, mondom, ilyen marhákat. Ugye? Ciklámen mennyibe került? 350 valahány dinár. Aha. Csak éppen az zárjáték, nem az út a... Mi a csodák, nem... Játszintot 350. Hát... Meg a kiírva, meg amúgy volt, nem mondom. Aha. Az, aki csinálta, az nem tudja, melyik virág, milyen virág. Bunkók. Hát. Na jó, van ez, van az kész, mi? Így van. Ott sem találtam semmi érdeklegeset. Nem is tudom, ott újságot nem is hozott most az Attila. Csak fönt a netten néztem, meg azoknak is most van új katalógusuk. Nem mondom neki legközelebb, hogy hozzom. Hát. Mondjál még valamit, édesanyám? Nem tudok mit mesélni. A délután apának lenyírkáltam a... Körmit? Hogy hívják a körmeit, mert kiszakadt a zokni a körme, kikoptatta, olyan nagy volt a körme. Azt csináltam, avval voltunk egy jó ideig. Aztán kimentünk megetetni, bejöttük. Ettünk, és már volt a film is. Igen, hát igen. Egy-kettő gyorsan, aztán már múlik az időben. Hát így van. Hát. Jó? Jó vagytok rendben, minden akkor. Jó vagyunk, rendben vagyunk. Igen, főhívlak, jó? Jó, még ma is. Igen, megyek is, meg hívlak is azért, jó? Jó. Akkor az édesanyám, akkor jó éjszakát. Szia, szia, jó éjszakát. Jó éjszakát. Szia, szia. Szia, szia. Jó éjszakát.